and Aubrey was her name. A not so very ordinary girl or name, but who's to blame? For a love that wouldn't bloom, for the hearts that never played in tune, like a lovely melody that everyone can sing. Take away the words that rhyme, it doesn't mean a thing. And Aubrey was her name. We tripped the light and danced together to the moon. But where was June? No, it never came around. If it did, it never made a sound. Maybe I was absent or was listening too fast, catching all the words but then the meaning going past. But God, I missed the girl, and I'd go a thousand times around the world just to be closer to her than to me. And Aubrey was her name. I never knew her, but I loved her just the same. I loved her name. Wish that I had found the way and the reasons that would make her stay. I have learned to lead a life apart from all the rest. I can't have the one I want. I'll do without the best. How I miss the girl, and I'd go a million times around the world just to say she had been mine for a day. De groep die heet Bread. Kun je ze mooi uitspreken, hè? Bread, Breath, dat is weer wat anders. Het nummer heette Aubrey uit de jaren 70. Dus de wat meer senioren onder ons die zullen wel zeggen van... oh ja, maar ken ik nog wel, mooi nummer. En dan hebben ze gelijk. Goedenavond. Tot middernacht, de late avond, het Harry Kuipers. Nieuwe aflevering in een nieuwe week van dit programma. En de hele procedure, die ken je natuurlijk zo langzamerhand wel. We hebben een hele hoop muziek, een beetje op het niveau van Breath, zoals je dat daarnet hoorde. En daartussendoor wat onderwerpjes die de moeite van het luisteren zeker waar maken. Straks komt Herman de Bruin. Het is een wat minder vrolijk onderwerp, maar wel heel erg ter zake doende. We hebben er waarschijnlijk allemaal wel eens mee te maken gehad dat er, zoals dat zo mooi heet, een naaste van je overlijdt. Dat kan een vriend zijn, of een familielid, of een wederhelft, enzovoort. En als je dat hebt meegemaakt, dan weet je ook dat er ineens, in heel korte tijd, heel veel geregeld moet worden. Want je kunt tenslotte niet even een paar weken rustig de tijd nemen om dat allemaal voor elkaar te krijgen. En dat kan allemaal best wel eens moeilijk zijn. Je hebt het al zo moeilijk en dan al die moeilijke dingen er nog eens bij. Maar er is hulp voor mogelijk. Mensen die daarin met je kunnen meedenken en uiteraard je meehelpen. Dat kan heel handig en nuttig zijn. Herman de Bruin die praat daar straks over dat onderwerp dan. Het is weer maandag, dus ook Midas Dekkers is weer van de partij. En deze keer gaat hij een praatje houden over de dreumes. Wat zeg je? Je weet niet wat een dreumes is. Een dreumes is een klein kind. Dat zijn we ooit allemaal geweest. En misschien ben je dat in zeker opzicht nog steeds wel. Straks gaat Midas Dekkers erover praten. En dan hebben we ook nog Mariska de Vries later in het programma. Die heeft ook zo'n onderwerpje waarvan je zou kunnen zeggen dat de beentjes een beetje van de vloer gaan. Ze gaat praten met Harm Dessens-Hakkoer. Gaat allemaal een beetje over geluk en liefde. En daar zitten we toch zelf ook wel op te wachten, voor zover je het al niet hebt. En ik zei het al, muziek over Colin Blunstone. Die deed het een keer samen met Dave Stewart. En dat werd heel leuk, want het heette What Becomes of a Broken Heart. Sommige mensen weten dat natuurlijk ook al uit ervaring. Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. Talked about her, the more I had to see, had to find out for myself, what could she do for me? Her lips were so inviting, her hands soft to touch. After just one kiss, I knew I was out of love. From then on, I was hers to control. And knowing that, she robbed me of my heart and robbed me of my soul. Oh, I was warned about her love. history is gone. She had a left hand filled with diamonds and the other filled with lies. She saw right through me, there was no place to hide. Now I finally learned my lesson, but you'll never tell. Her love left me, I hide so well. I go on day by day in fear, and knowing that I'll never, never love again, it only brings tears. Whether they're right or wrong, at least the mystery is gone. Robert Cray en zijn orkest. In Engeland zeggen ze dan Robert Cray Band. In mijn inleiding had ik het er al even over waar Herman de Bruin het nu over gaat hebben. Misschien heb je gemist wat ik zo net zei, omdat je net een kopje koffie aan het inschenken was of iets ergers. Maar dat geeft niks, want Herman kan het ook prima zelf uitleggen. Herman, vertel het eens. We gaan praten over de stichting van Mij voor Jou en wat dat betekent. Ga ik vragen aan Melanie Witlow. Ze is in de studio. Ja, Stichting van Mij voor Jou. Wat is dat voor stichting? Stichting van Mij voor Jou is een stichting die mensen ondersteunt en bijstaan bij het verlies van een dierbare. Mm-hmm. En die niet verzekerd zijn of onderverzekerd. En dan zijn er kosten die gemaakt moeten worden en die kunnen we niet allemaal dragen. Want de uitvaarten zijn in deze tijd best wel prijzig. Ja. En ik probeer door middel van kleine dingetjes die mensen toch de ondersteuning te geven die er is. Dus de aankleding van een uitvaart. En wat zijn die kleine dingetjes dan? De aankleding bijvoorbeeld? Zijn ja, een rouwboeket, het drukwerk, bijvoorbeeld een extra kaarsje of extra tijd om afscheid te nemen. Maar dan lever je dus attributen of zaken die bij de uitvaart horen, maar die mensen zelf niet kunnen bekostigen. Ja. En waar betaal je dat dan van? Van mijn sponsoren. Je hebt sponsoren in de nog stichting. Niet. Dus tot nu toe doe ik het echt allemaal echt... Hoe is dat op je pad gekomen dan? Nou ja, ik verloor mijn eigen vader. En de verzekering deed toen ook moeilijk. En daar ben ik toen dus over na gaan denken. Van, nou, als ze toen het bij mij al zo moeilijk deden. Bij mij is het uiteindelijk goed gekomen hoor. Maar bij wie zou dat dan nog meer zo zijn? En dan ga je je toch steeds meer verdiepen in hoe de dingen lopen. En voor sommige mensen is een uitvaart echt gewoon een schuldenlast geworden. En dat... Ja, en daar komen ze voorlopig dan niet vanaf. Want je wil het wel goed doen natuurlijk. Ja. Je wil het alles regelen. Mensen voor moeten gewoon kunnen rouwen en zich niet zorgen hoeven maken. Je bent erop gekomen doordat je zelf iets ervaren hebt. Zo van dat dat heel vervelend was. En mensen met schulden komen te zitten en zo. Maar ja, je kan ook denken van... die mensen zeggen wel dat ze het niet kunnen betalen. Maar hoe weet ik zeker dat dat zo is. Oh ja, er wordt wel een kleine check gedaan hoor. Toch wel. Iedereen kan zeggen ik heb het niet. Ja, maar er wordt op de achtergrond echt wel een check gedaan met heb jij het echt niet. Maar je verzorgt niet de uitvaart zelf? Nog niet. Die kant wil ik wel op. Want je zit wel tegen de branche aan, zeg maar, om het zo te zeggen. Ja, nou, de tegenaan, maar ik wil het op een hele andere manier gaan doen. Oké. Maar wel in de uitvaart dus? Ja. Ja. Hoeveel mensen kan je nou helpen met het geld wat je nu hebt? Of zeg je nou, dat is bijna niet te zeggen? Nu, heel eerlijk, heb ik alles gewoon door middel van praten geregeld. Mm-hmm. Dat ik kortingen kreeg of dingen gratis heb gekregen zelfs. Er is een steenhouwer in Rotterdam, Alvasco, die heeft mij een steen geschonken. Ja, ja. Maar dat blijven ze niet altijd doen natuurlijk. Nee. En tot die tijd, ja, je bent gewoon continu bezig. Ja, ja. En ik ben nu ook bezig met het organiseren van een benefiet om te zorgen dat er weer inkomsten binnenkomen. Ja, en je bent alleen maar bezig om te zorgen van oké, dit is nodig, dat is nodig. En doe je dat helemaal alleen? Op dit moment, ja. Een mooi initiatief. Dank om het wel. Zo te doen. Want als mensen in de problemen komen, moeten ze naar de schuldhulpverlening. En dat is een lang traject, heb ik ooit begrepen. Ja. Of je bij de gemeente komt of bij de budgetvoorlichting of waar dan ook. Dat is allemaal niet zo simpel. Nee. Nou, maar misschien hebben mensen ook wel andere schulden dan als ze toch al moeite hebben met die uitvaart te betalen. Dat ze weinig geld hebben. Zitten ze dan niet al in de schuldhulpverlening zelf? Of? Sommigen wel. Ja, sommigen wel, sommigen niet. En kan je niet. Daar ook nog advies in geven dan? Ik kan ze doorverwijzen dan naar Stichting Meet. Ja. Hoe kunnen mensen jou bereiken? Of zeg je nou liever niet, want ik heb niet zoveel geld? Of zeg je nou... Nee hoor, nee, absoluut niet. Iedereen is welkom en er is altijd wel een oplossing. Ja, dat begrijp ze ik. Kunnen mij bereiken via de website. Mm-hmm. Dat is www.stichtingvanmijvoorjou.nl. Of via Facebook, vanmijvoorjou.nl. En daar staat gewoon mijn telefoonnummer. En als er wat is, trek aan de bel. Ja, durf te vragen. Durf te vragen. Want er is geen drempel. Nee, nou, maar het is best lastig voor sommige mensen, denk ik. Het is heel lastig voor sommige mensen. Hulpvragen is heel moeilijk voor mensen. Ja, daarom. Nee, het is goed dat je dat er nog even bij zegt. Dat mensen gewoon bij jou terecht kunnen. Bij de Stichting van Mij voor Jou. Melanie Witouw, dank je wel voor het gesprek. Heel veel succes met het vervolg. Dank en we horen graag wat je verder gaat doen. Ik hou jullie op de hoogte. Dat je nog niets over vertellen kan of wil, maar dat komt vanzelf. Dan ben ik met je eens dat dat gaat horen jullie me wel. Goed zo, dankjewel. Graag gedaan. Elle avait les yeux clairs et la robe en velours. À côté de sa mère et la famille autour. Elle pose un peu distraite au doux soleil de la fin du jour. La photo n'est pas bonne, mais l'on peut y voir le bonheur en personne et la douceur d'un soir. Elle aimait la musique, surtout Schumann et puis Mozart. Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi. Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi. comme toi que je regarde tout bas, comme toi qui dors en rêvant à quoi, comme toi, comme toi, comme toi, comme toi. Elle allait à l'école au village d'en bas, elle apprenait les livres, elle apprenait les lois, elle chantait les grenouilles et les princesses qui dorment au bois. Elle aimait sa poupée, elle aimait ses amis, surtout Ruth et Anna, et surtout Jérémy. Et ils se marieraient un jour, peut-être à Varsovie. Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi. Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi. Comme toi que je regarde tout bas, comme toi qui dors en rêvant à quoi, comme toi, comme toi, comme toi, comme toi. Sa vie c'était douceur, rêve et nuages blancs. D'autres gens n'avaient décidé autrement. Elle avait tes yeux clairs et elle avait ton âge. C'était une petite fille sans histoire et très sage. Mais elle n'est pas née comme toi ici. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. I never want to play the games that people play. I never want to hear the things they gotta say. I found everything I need. I never wanted any more than I can see. I only want you to believe. If it's wrong to tell the truth, what am I supposed to do? All I wanna speak my mind. If it's wrong to do what's right, I'm prepared to testify. Loving you with all my heart's a crime, and I'm guilty. I wanna give you all the things you never had. Try to tell me how we treat you isn't bad. I need you back in my life. I never wanted just to be the other guy. I never want to live a lie. If it's wrong to tell the truth, what am I supposed to do? star. He led me to you. Please don't leave me this way. I'm guilty now, all I have to say. If it's wrong to tell the truth, what am I supposed to do? And all I wanna do is speak my mind. If it's wrong to do what's right, I'm prepared to testify. Loving you with all my heart's a crime, then I'm guilty. What am I supposed to do? Eerst gingen we op z'n Frans en dat dan onder het motto, weet u wat zeer gevoelig is, twee violen, Jean-Jacques Goldman en Comme toi. En over dat alles voelden ze zich bij Blue nogal een beetje schuldig in hun nummer Guilty. Zometeen Midas Dekkers. Hij gaat het hebben over de dreumes. En nu heb ik dat verhaaltje, wat hij zometeen gaat voorlezen, dat heb ik van tevoren even mogen lezen van hem. Meestal mag dat niet, maar deze keer mocht het wel. En volgens mij, als je zo meteen goed luistert, heb je een hele hoop puntjes van herkenning. Afwachten doen we nog even op dat mooie verhaal samen met Emma Beel. En All I Want. Ga je gang. All I want is nothing more. To hear you knocking at my door. Cause if I could see your face once more, I could die a happy girl, I'm sure. When you said your last goodbye, I died a little bit inside. And I lay in tears in bed all night, alone without you by my side. But if you loved me, why'd you leave me? Take my body, take my body. All I want is, and all I need, somebody. I'll find somebody like you. Like you. A part of me I've never seen. You took my soul and wiped it clean. Our love was made for movie scenes. But if you loved me, why'd you leave me? Take my body. Take my body. All I want is, and all I need is, to find somebody. I'll find somebody like you. Oh,

een rimpel meer. Je wordt al echt een oude heer. Maar voor je denkt, hoe moet dat nou? Pakt ze je hand en lacht naar jou. De glimlach van een kind doet je beseffen dat je leeft. De glimlach van een kind dat nog een leven voor zich heeft. Dat leven is de moeite waard. Met soms wel wat verdriet, maar met liefde, geluk en plezier in het verschiet. De glimlach van een kind dat met een trein speelt op een pop. Zo'n glimlach maakt je blij, daar kan geen feest meer. Want je voelt je gelukkig, al heb je geen draad. De glimlach van een kind doet je beseffen dat je leeft. De glimlach van een kind dat nog een leven voor zich heeft. Dat leven is de moeite waard. Met soms wel wat verdriet, maar met liefde, geluk. Dit is De Late Avond met Harry Kuipers. Ja, en zo net, het zal wel opgevallen zijn, hoorde je Willy en Willeke, Alberti en de glimlach van een kind. En dat draaiden we op verzoek van Midas Dekkers, omdat hij vond en vindt dat dat liedje wel aardig aansloot bij zijn of op zijn verhaal over de dreumes. Dus als ik mijn handen was, dan was ik mijn handen in onschuld. Mariska de Vries die komt zo meteen ook nog aan het woord. Kijk even naar de klok, we mogen wel een beetje opschieten. Maar Mariska is nog niet helemaal zo ver. Waar ze het over gaat hebben, dat wordt zo meteen wel duidelijk. Maar afwachten doen we dan even met George Cash. Beetje toepasselijk. The Nightingale. Kom op Mariska, je moet zo beginnen. Wait for me one more day. I got many words to say to reach you, Nightingale. Time then I come to a place in the sun to reach you, Nightingale. A song will fill the air, a song for everywhere, Nightingale. Nightingale. Ja, wat wil je nou nog meer? Mariska de Vries misschien wel, dat is onze eigen Nightingale. En ze heeft weer een gast meegenomen naar de studio. Wie is dat en wat doet die? Harm Dessens Hakoer is een duizendpoot. Hij is niet alleen schrijver, maar ook fotograaf. Hij is mediator en heeft een heel druk en vol leven. Ik ga met hem praten over zijn levensloop. Meneer Dessens Hakoer, u bent op de Pedagogische Academie gestart, heb ik begrepen. Ja, zo noemden we dat toen nog. Gewoon echt Pedagogische Academie. PABO. PABO. En dan heel veel praktijk, heel veel diepgang, psychologie, pedagogiek, alles hebben we netjes gekregen. En ja. Hoe is de carrière verder verlopen? Want ik zei al dat u ontzettend veel doet. U bent begonnen in het onderwijs, daar zit u nog? Ik zit nog steeds in het onderwijs. Ik ben begonnen in Vlaardingen op Beneden Maas. Daar heb ik 11 jaar gewerkt. Ik ben in schoolmanagement terechtgekomen. Ik ben corrector geweest in Oud-Beijerland. Ik zei al, u bent ook fotograaf. Wat fotografeert u? Ik het liefst fotografeer ik portretten en ik heb een paar keer een expositie ook gedaan. En ik heb van portretten van mensen die ik op straat tegenkwam, straatfotografie. En dan van diverse plekken, van Amsterdam, Istanbul, Portugal, Lissabon. Vraag je van tevoren toestemming aan die mensen? Nee, vraag geen toestemming. Het is altijd achteraf. Oké. Okay. Ja. Wel achteraf toestemming om het te publiceren. Ik laat de foto's zien en op straat gefotografeerde mensen. Daar geldt toenmalig portretrecht op. En dat was toen eigenlijk veel makkelijker dan dat nu is. Ja, nu gaat strenge privacyregels. Is veel strenger. Ja, u bent ook mediator. Dat is weer een heel ander beroep. Dat is een heel ander beroep. Waarom mediator? Zelf ervaring mee gehad in tijden van de scheiding. Vind het een heel boeiend proces. Hè. Veel minder strijd tussen mensen. En gewoon proberen er samen uit te komen. Ik ben mensen aan het coachen die in een scheidingsproces zitten. En naar aanleiding daarvan dacht ik van, nou, dat is een heel boeiend. Dat kan ik ook wel. Ik kan conflicten beheersen. Ik kan mensen ruimte geven om samen een conflict op te lossen. Hoe gaat de toekomst eruit zien? U bent al in de 60. Op tijd met pensioen of zo lang mogelijk doorwerken? Ik ga zo lang mogelijk door. Dus zoals het er nu uitziet, mag ik tot 66 jaar en 4 maanden. Dus dat houdt nog in dat ik nog 2 jaar voor de klas mag staan. En ik hoop in die tijd ook mijn mediationbedrijf, interveniënt zoals het heet, toch een beetje gestalte te geven. Dat ik in ieder geval 1 of 2 dagen in mijn pensioentijd aan de mediationwerk kan besteden. En daarnaast ook gewoon creatief fotograaf zijn, maar ook gewoon op afroep. Hè, dus voor opdrachten. Of opdrachtenbasis te kunnen fotograferen. En daarnaast nog schrijven, want u schrijft ook boeken. En daarnaast blijf ik natuurlijk gewoon schrijven. Geen geraniums te bekennen in, nee, in dit leven. Of ik moet over de geraniums schrijven. Ja, die staan een beetje stil, denk ik. Dat gebeurt niet zoveel. Nee, u heeft een nieuw gezin, ook met jonge kinderen. Die houden u ook bezig natuurlijk. Is er geen enkel plan om een beetje rust te zoeken? Een beetje met vakantie te gaan? Gewoon doorgaan in dit tempo? Of... Ik heb 3 jaar geleden gelukkig getrouwd. 3 mooie kinderen die dan om de week bij ons zijn. Nou, dat was gewoon... Het was druk zat en in zo'n week heb je wat minder tijd. Maar daarnaast vind ik momenten dat er vakantie is, ga ik wel op reis. En dan ga ik een nieuwe inspiratie op doen. Nieuwe plekken. Dus de laatste plekken die we bezocht hebben waren Barcelona. En verleden jaar Ierland. Weer Ierland. En nu heb ik het mijn gezin. Mijn nieuwe gezin ook laten zien, Ierland. En deze zomer daar gaat uw eerste boek over, over Ierland. Ja. Ierland, Dublin. Ja. Dus, maar ook gewoon het Ierse, het in de pub zitten. Ik heb de jongens ook leren ervaren dat het gewoon heel leuk is om in de pub te zitten. En dat dan gewoon iemand zijn gitaar pakt. Muziek gaat maken, wat ik ook in het boek beschrijf. En zij hebben het ondervonden. Als mensen meer willen weten over alles wat u doet, over uw boeken, over uw fotografie, over uw mediation, waar kunnen mensen u vinden op het internet? 3kw.foto en dan schrijf je dan PHOTO en dan koppelteken Harcour en dat is dan Hendrik Anton dubbel Karel Otto Eduard Rudolf.com. En dan vindt u alle activiteiten van de heer Dessens Harcour. Ja, en bovendien kan je op de site ook een paar fragmenten zien van de boeken. Ik heb een paar hoofdstukken op het internet gezet om te testen hoe mensen het vinden. Daar reageren mensen ook op. En er staan ook wat, gewoon natuurlijk ook voor de fotografie, staan er wat voorbeeldfoto's die ik heb gemaakt. En daar staan ook wat persberichten van exposities die ik heb gegeven. Ik wens u nog heel veel creatief plezier en nog wat fijne jaren in het onderwijs. Ik sprak met Harm Dessens Harcour. Hij is fotograaf, schrijver, mediator en werkt ook nog in het onderwijs. Hartelijk dank. Gotta feel like hell tonight. The tears of rage I cannot buy. I'd be the last to help you understand. Are you strong enough to be my man? My man. Change the way I Crowe die is er wel sterk genoeg voor. Strong enough. Ik ga mijn biezen pakken. Daar ben ik wel even mee bezig, want de hele boel die ligt hier werkelijk bezaaid met biezen. Morgenavond dan is hier weer een nieuwe aflevering van De Late Avond. En dan met Bert de Wolf. Dus dat zit helemaal goed. Kijk hier nog even op onze website, delateavond.nl. Je vindt van alles en nog wat over ons programma. Ik wens je een rustige nacht of wacht. Dat is net wat je moet doen. Wat mij betreft heel graag tot een volgende keer. Hoi. Take a